och välkomna till Nördliv. Det här är avsnitt nummer 8, Game of the Year Edition. Dagens datum är den 27/12 och idag ska vi ta fram världens bästa spel, tänkte jag säga. Eller åtminstone vårt personliga bästa spel för 2014. Med oss idag har vi klassikerna. Det är Fredrik, det är Danny och det är Rob. Välkomna till dagens föreställning. Välkomna. Tackar. Jag har popcornen redo här. Ja, det är alldeles utmärkt. Förberedd som alltid. En sann äventyrspelare. Prova alla items med allt. Popcorn med dator. Game of the Year Edition. Yes, det funkar alltid. Popcorn plus dator. Popcorn plus CD-ROM drive. Nej, det är cola flaska med CD-ROM drive. Mm-hmm. Sådär. Så här ser dagens avsnitt ut. Vi tänker gå igenom våra personliga listor. Alla vi har tagit fram våra topp 5 spel för 2014. Vi har även ett par honorable mentions som kanske för en eller annan anledning inte kom med på listan som vi går igenom. Och det är egentligen större delen av avsnittet. Vi kommer diskutera varje spel lite, varför vi tyckte och tänkte om det här spelet så som vi gjorde. Och så kommer vi även välja veckans spel för året, om man kan säga så. Det, vilket spel vi tyckte var bäst av alla veckans spel vi har spelat än så länge. Så ser det ut. Jag tror vi hoppar nästan direkt in och så får vi se hur lång tid detta tar. Man vet aldrig med de här grejerna. Vi brukar säga 45 minuter, men det slutar på 3 timmar ändå. Ja, vi kan ju inte låta folk bli missnöjda att vi kör kortare. Nej, precis. Jag skyller på Danny. Det är alltid han som drar ut på saker. Vi kanske skulle helt plötsligt se en väldigt stark nedåtkurva ifall vi bara skulle ha en 20 minuter idag, så att folk bara, nej. Ja, vem vet. Vi har också så som reglerna vi satte för det, eftersom att det är våra personliga listor, så är det ju bara de spelen som vi själva har spelat vi egentligen kan bedöma. Vi kan ju se väldigt mycket spel som att det där ser ut att vara kanske ett bättre spel än något jag har spelat, men jag har inte spelat det så jag kan inte bedöma det. Och det är väl lite av den typen av... Det är som sagt, det är personliga listor och vi har även tagit spel som kanske har återsläppts i år. Så länge det har släppts i någon form av sätt så kan, och du har spelat det för första gången eller liknande på i det här året, då gälls det som att man kan ha med det i sin årets lista. Ja. Så länge det inte släpptes 95 helt enkelt. Så. Någon översyn får man väl kanske ha på det hela, men vi hoppar nästa år. Om någon tar upp Grim Fandango HD edition, de har aldrig kört originalet, räknas det? Det är ju en HD edition, det är ju lite mer nyare. Det är en re-release, så att det är en new release, en remaster. Eller när de släpper Final Fantasy 7 på PlayStation 4. Nej, den räknas inte, för det är inte en re-release. Det är en re-release, men det är ingen remake. Oj. Glöden kommer här fram. Ja, ska vi hoppa in i det hela? Absolut. Vi hoppar direkt som vi brukar göra i dessa turordningar. Vi börjar med Fredrik. Varsågod. Ja, det var inte med. Ja, drumroll. Det är lugnt, jag lägger in det efteråt. Ja. Vi börjar med min bästa spel 2014, och då börjar vi nerifrån, alltså från femte plats. På femte plats har vi ett spel som kom ut ganska nyligen, som jag köpte in här och kört en hel del på under senare nätter. Det heter Elite Dangerous. Det är ett rymdäventyr, alla simulator, handelsliknande spel, där du egentligen utforska en realistisk faktiskt en N-skala öppen värld galax baserad på Vintergatan. Det är helt öppet. Du kan i princip ta det runt, inte för att någon jävel någonsin kommer hinna det, men det är ungefär 400 miljoner galaxer eller stjärnsystem. Ja, men det tar man ju på en eftermiddag. Ja, jag vet inte vad. Men grejen är att det är du kan ta omkring antingen solo och göra uppdrag, eller så kan du göra det i online-läger då, såklart. Jag kör det mest solo. Men det som det här spelet gör, att det liksom tar sig an lite av den här det är lite där som man nuddar vid i annonserien med att sätta rutter och sälja och så, men du gör det personligen själv i första person i ditt rymdskepp. Du kan uppgradera rymdskepp, du kan köpa dig saker och ting i olika rymdstationer för att åka över till andra sidan galaxen och sälja av skiten. Det är helt enkelt ett väldigt, väldigt avancerat spel som är gjort av en snubbe som heter David Breben. Han har tidigare gjort Elite-serien som kom till tidigare plattformar. Det fanns till PC och Amiga och andra enheter om jag inte minns fel. Men du har helt enkelt ett universum att ta dig runt om. Och du kan skjuta såklart och ta dig an och vara alla pirat, eller så kan du bara köra handelsgrejen. Och du får docka själv i rymdstationer liksom, och då snackar vi själv. Det är inte någon så här att du trycker på en knapp och det sköts, utan du måste personligen själv snurra i rätt cirkel så att du kommer in i hangaren liksom, på de här rymdstationerna. Så det kräver, det är mycket knappar, men det är jävligt bra gjort. Det är på femte plats. Mm. Vad är då på fjärde plats? Jo, Far Cry 4. Passande. Ja, Far Cry 4 är, som säkert många vet, det är första person. Du har en öppen värld. Du får ta dig precis vart du vill, göra vilka uppdrag du vill i princip när som helst. Och framförallt, du kan använda elefanter och stånga ihjäl folk. Men i Far Cry-serien så kanske den har ju utvecklats en aning från trean, men det är ju i mångt och mycket samma spel som trean, men betydligt mer optimerat. Allting är mycket mer optimerat. De har tagit bort kanske ett och annat som har varit lite mer tråkigt i uppdragsmässigt. Men du har allting. Du kan göra race, du kan göra rena eskorter, du kan såklart göra mer huvudmissions, och du kan ha arena fights och så vidare och så vidare. Det är ett väldigt komplett och bra spel som ser bra ut, med bra ljudbild, men framförallt det där att du hoppar in en sväng och sen kan du inte låta bli att köra en stund till. Så det är Far Cry 4 där. Tredje plats, Dragon Age Inquisition. Går du efter spel som är Elite Dangerous? Är det Elite 5 egentligen, eller? Det kan man väl säga. Det kan man väl säga. Då vet vi hur du har gjort listan. Dragon Age Inquisition, det är ju säkert ingen som vet vad det här är för spel. Det är ju äkta RPG, om man så säger, enligt min mening då. Det finns många olika meningar om vad RPG är. Men för min del så har ju BioWare alltid varit mästaren av riktiga rollspel då. Och här en gång har de tack och lov tagit sig från Dragon Age 2 och mer gått mot The Witchers nästkommande spels öppna värld. Men framförallt försökt att få in lite av Origins-stuket. Det finns säkerligen ett och annat som har tagit med sig från Dragon Age 2 också. Men du får helt enkelt en enorm värld, du tar dig an vart du vill och du har, för de som gillar det, romantik, och du kan ha liksom reaktioner på händelser och det, alla möjliga variabler som man kan ställa in och ändra sig om och så. Ett jättebra äventyr helt enkelt. Jag kom en bra bit in på det och det känns så jävla bra. Det är nästan så att jag faktiskt avvaktar med att köra klart. Jag vill köra andra spel bara för att ha det liggande, så jag bara vet att det ligger där. Det är ett så underbart spel. Men det är på tredje plats. Vad är då på andra plats? Det är ett spel som kom i maj som tog mig ganska så mycket på sängen. Wolfenstein The New Order släpptes. Just ja, det har du talat om. Och där hade man inte så mycket förväntningar på, men det har en jävligt bra story, och det trodde man absolut inte av Wolfenstein. Det har en riktigt bra först i berättelse som är ordnat i kapitel, där man tar sig an och gör olika framsteg, men där man i början då till exempel får välja, har vissa olika val som resulterar i helt olika personer i olika spelomgångar då. Du har ett textsystem, är jätteskönt, men framförallt så är det så att du kan ta dig runt banorna precis hur du vill. Det finns stealth mode, det finns ren fläska på med alla vapen du någonsin har, men du kan lägga upp det precis som du vill i spelet. Och än en gång, om man går tillbaka till själva historien, så har de för en gångs skull fått en historia som faktiskt får folk att tänka efter och vilja köra om den bara för att se hur den utspelar sig på olika sätt. Grafiskt sett är den väldigt snygg. Den har väldigt bra stil överlag, där de har valt den. Det här utspelas ju då i ett fiktivt post andra världskriget, alltså när nazisterna vann andra världskriget, och man utspelar sig till ett stor del i London, där du får se hur London ser ut i tysk tappning med väldigt stora fyrkantiga byggnader, och det är så väldigt strikt och robot liknande filurer här och var. Det är definitivt en av de bästa överraskningar jag haft i år. Särskilt närstridsattackerna som jag tycker var jätteroliga i det här spelet. Man kan gömma sig bakhåll och hoppa på, och det kan bli intensiva liksom eldstrider mellan alla möjliga filurer. Men storyn framförallt. Sen då första plats. Det är ett spel som heter Middle-earth Shadow of Mordor. Och det har jag ju förvisso snackat om tidigare, det vet jag. Men det är då öppen världsspel. Du styr en ranger vid namn Talion som har förmågor då som du kan uppgradera. Spelet i sig är open world, men det som gör det specifikt genuint unikt då är att det har det så kallade Nemesis-systemet, vilket betyder att du har då orcherna som i sin tur avancerar i grader beroende på hur du gör. Om du har ut en viss orch, tar någon hans plats. Om någon orch råkar ha koll på dig, så går han upp i nivå och så vidare. De blir starkare, de får nya liksom stats och liknande. Det är som ett helt träd av olika distinkta orcher då. Och det här på pappret tänker man, okej, men hur funkar det här egentligen? Men det funkar jävligt bra faktiskt. Spelet i sig med hur du tar dig runt, och det är ju samma ungefär som jag sa i Wolfenstein, det är stealth, eller så är det att du bara ger dig på hands on och massakrerar. Överlag så funkar det nästan bäst att ta ut på håll. Du har nämligen tre olika tillvägagångssätt, antingen pilbåge eller smyga rogue liknande med kniv, eller då med svärd, bara helt enkelt ren action. Det kan jag säga, det här är årets bästa spel, för att det har en väldigt bra story, väldigt bra röstskådespelare på alla karaktärer, och du känner faktiskt för karaktären i sig och vill se hur det leder, och det leder till ett slut som får dig faktiskt att förstå att det här binder ihop Sagan om ringen med Hobbit ganska bra. Det går inte att säga mer utan att spoila om spelet. Det har en hel del saker som man måste bara märka och förstå och se själv. Ja, det har ju som sagt kommit ut i år, så att det är säkert en del som faktiskt inte, som mig själv, som inte har spelat än. Och jag har hört väldigt mycket gott om det. Det har bara blivit inte av helt enkelt. Men det här får väl bli sista droppen då. Kolla på Steam också och se att det är 40% av i 30 timmar till. Alltså det här är ett spel som man ska ha spelat, för att oavsett om du gillar action eller om du gillar faktiskt till viss del strategi, för du lägger upp strategier inför du ska ta dig an vissa bossar. Och det finns så många olika genrer som löper ihop här, och de har valt mycket av det bästa, och det har ju en viss del av combat-system också, det vill säga kombos och liknande, så gillar man sånt så är det också bra. Och sen har vi själva hur man tar sig runt överallt. Det är ju verkligen att du kan förflytta dig tyst genom miljön om du så önskar, gömmer i buskar och så vidare, alla Assassin's Creed. Men du gör det i den här mysigt råa världen där du verkligen kan, om du så önskar, smyga fram till en ork bakom och hugga huvudar. Och det är alltid kul att hugga huvudar orker. Varför så. Inte? Ja. Nej, men det är helt klart. Det är årets spel. Så är det. För mig i alla fall. Så där. Ja, där har ni listan. Det är alltså Elite Dangerous på femte. Far Cry 4 sen. Dragon Age Inquisition. Wolfenstein The New Order. Och sen då Middle-earth Shadow Mordor. Och ja, sen kan vi ta bara några honorable mentions. Bara för att nämna några som antingen är spel som jag önskar hade spelat. Eller sådana som jag har spelat lite grann. Eller tre spel till att börja med som jag har kört, som jag var så nära att ta med på listan, för att de har antingen fått mig att tänka om med genres eller bara känt mig glad överlag. Och där har vi de som står utanför listan, det är 8, 7 och 6 plats. På 8:e plats var det då egentligen tänkt Defense Grid 2. De tar för vidare Tower Defense-genren ganska rejält där, plus att de för in co-op och multiplayer. På 7:e plats var det ju då tänkt The Walking Dead säsong 2 som jag körde igenom. Inte riktigt lika bra som första säsongen, men med sista avsnittet eller episoden så var det verkligen starkt och svårt att slita sig från det. De fortsätter göra story bra helt enkelt. Ja, och sen på 6:e så hade jag faktiskt, och det var nästan den kom med på listan, Blast Blue Continuum Shift Extend. Ja, vi vet allihopa här att du måste sätta den lägre på grund av stigman den drar, för som sagt du inte accepterar det från tidigare. Jag la den på lägre av den enkla anledningen att jag kört mer på de andra, och att vissa spelare, de andra, är så mycket, alltså fighting-genren i sig har ju funnits länge, och du kan ju säkert föra en vidare med olika saker och så, men jag kan inte riktigt se vad som har förts vidare. Jag kan bara se utifrån det här spelet. Och jag kan säga för min del så är det här spelet egentligen det spel som fått mig att tänka om hela fighting-genren. Men jag känner inte att det kommer riktigt. Det var nästan där på 50 plats. I'll take it. Vi får jobba på dig till nästa år. Precis. Men det är i alla fall de som var utanför listan. Och sen så tänkte jag bara nämna några spel som jag tycker man ska i alla fall ta sig en titt på. Nu har jag tyvärr inte kört många av dem, men det kan bli några veckans spel här framöver, vem vet. Alien Isolation till exempel sägs vara väldigt bra. Jag är jävligt sur att jag inte har kört det. The Wolf Among Us, lika så där. Vanishing of Ethan Carter kommer nog säkert tas upp här framöver. Och Sims 4 kan ju många klaga på. Ja, men det är samma sak hit och dit. Men Sims 4, jag tror att är det någonting de gör bra så är det ju Sims-spelen. Och det här är ett gediget bra spel, och det är inte bara för små flickor, även om Rob körde. Nej. Nej, jag tror faktiskt att Sims-serien har alltid varit bra. Det har bara fått så fruktansvärt mycket dålig... Jag har fått mycket skit för ingenting, bara för alla expansioner och så. Det är ett bra spel, och det ska man inte glömma bort. Så det var bara det jag ville säga. Men där har ni Fredriks lista. Det var Fredriks lista. Ja, vi kan hoppa för det till nästa lista direkt, bara så där då. Vi kan gå till Danny, gå igenom hans spel, se vad du har hållit på under året. Vad jag har hållit på under året, lätt suspekt. Vad har du gjort under året nu? Vad har du gjort egentligen? Vad har jag gjort egentligen? Ja, då kan vi ta min lista. Då kan vi börja på min 5:e plats här, som är Metal Gear Rising Revengeance. Mm. Det är ett spel som jag köpte ganska nyligen, men jag har suttit ganska mycket med det spelet i alla fall. Man fastnade ganska snabbt i det. Metal Gear Rising Revengeance, till skillnad från de andra Metal Gear, skiljer sig ganska dramatiskt. Det är som det här är ett hack and slash, medan alla de andra är stealth-spel. Man kryper omkring och gömmer sig och vill inte att folk ska få stora utropstecken ovanför huvudet. Liksom. Mycket lådor har jag hört. Mycket lådor, ja precis. Mycket, mycket lådor. Jag har bara hittat en så länge i spelet som jag tror jag kan använda. Kort om spelet, man spelar en... vad ska man säga då? Man spelar Raiden då. Han är en elitsoldat. De har liksom byggt om hela kroppen. Han är 90% robot. Eller android är han väl mer då. Så, och man, ja, hacka ut och hack and slasha lite grann på fienderna i sin blodiga maner, vilket jag tycker är ganska skönt. I de förra spelen så var det liksom bara smyga fram, strypa lite försiktigt. Men det skiljer som sagt ganska radikalt eftersom det är ett mer actionorienterat till skillnad från de gamla spelen och du skulle liksom försöka få så lite uppmärksamhet som möjligt. Det är väldigt mycket man står liksom och håller handen upp mot örat och lyssnar på vad de andra man pratar med. Fast i det här spelet är det lite mer valfritt. För om man vill ha mer information så kan man själv gå in liksom och välja att jag vill ringa den här och prata mer. Så för folk som tycker om mycket bakgrundshistoria och sånt så kan man sitta liksom i säkert timvis och liksom bara sitta och lyssna på dialog och sånt där. Så det tycker jag är kul i Tekken Slash att man kan ta, stanna ner och bara lyssna på massvis med saker, sån här information och sånt som man kan få som kanske har hänt i andra spel och så. Men jag tyckte det var riktigt bra. Jag var faktiskt förvånad över att det var så bra. Jag trodde det inte skulle vara så bra som jag har ju spelat de gamla spelen och tänkte liksom att Hack and Slash, det går ju bara inte. Då kan vi hoppa på mitt fjärde spel. Om man får säga varför spelar en sån här spel som är Lego The Hobbit. Och vad fan är det för spel? För de som har hört mig prata så är jag en stor Lego-fantast och spel ändå. Du spelar mycket Lego-spel, men bygger du någon Lego? Nej, det är Fredriks avdelning faktiskt. Det är han som är Lego-nöten. Men hur kommer det sig att du är så fantast av Lego-spel i så fall? Jag vet inte, det är nostalgi liksom att spela spel och bygga sådär. Som liten, sure, hade massvis med Lego och byggt hur många olika saker som helst, men att i vuxen ålder så tycker jag att det har jag fört över till spelet istället, liksom att jag sitter och spelar. Det är kul sådär, plus att de kör ju som sagt in saker som man kanske tycker om som vuxen. Jag tycker om väldigt mycket om Sagan om ringen-filmerna. Jag har allihopa i typ 3 eller 4 utgåvor styck. Och sen får liksom i spel det ännu roligare, och jag äger Harry Potter också. Ursäkta mig. Så jag tycker det är kul liksom att få spela dem i Lego-variant. Det är liksom nostalgi liksom som barn, fast en vuxen variant. Jag vet inte hur jag ska få det här gå. Det är lite båda delarna. Det är det bästa av båda världarna. Kan det vara så att du gillar att du föredrar spelen framför riktigt Lego på grund av att det är mer acceptabelt att ha massa Lego-spel hemma än massa Lego-satser kanske? Mm-hmm. Nej, att ha massa Lego hemma, det är ju bara en status. Ja, men det är ju bara jag. Det är klart, jag tycker det. Men Danny, han har visat sig vara lite konst när det kommer till sådana saker. Är det så att man ska kunna ta hem en tjej eller något och sen så här, ska vi bygga lite Lego? Nu vet jag inte riktigt. Så. Din skärmörd. Ja, vet hur de ska tas. Jag tror att det går hem så bra ifrån att de bara vill få mig hem och bygga Lego. Ja, vem vet, det skulle kunna fungera ovanligt bra. Har du testat eller? Nej, vi kanske ska gå tillbaka till... Jo, vi spårar ut. Nåväl, Lego Hobbit såklart. Utan namn så får man att det följer såklart Lego Hobbit-filmerna. I sin egna lilla plastiga variant, vilket jag tycker är skitkul. Jag älskar humorn på de här spelen. Och ja, att de följer storyn i sitt egna manier så att säga. Det är ju till 90% att de följer storylines. Sen de 10 sista procenterna som de som har skrivit manuset för spelen nördar löser lite grann och slänger in väldigt många roliga saker och sånt där, referenser till andra grejer och sånt, tycker jag tycker är skitkul. Men jag tycker det är ett fruktansvärt roligt spel i alla fall. Jag tycker att fler borde spela dem. De är faktiskt väldigt bra. Och starkt rekommenderar Lego-spelen. Vad ska vi se här? Min trea här nu. Assassin's Creed Rogue. Som kom ut här nu för inte så länge sedan. Vad ska man säga? Det är ett typiskt Assassin's Creed. Det ska vara sista till Xbox 360. Det var ju deras lilla farvälvinkning. Det är en prequel. Hur blir det nu igen? Jag är så dålig på de här jävla spelserierna. Den här är liksom före Black Flag, eller halvt under skulle jag kunna säga. Vad säger du då, Robert? Du... Alltså den verkar ju utspela sig... den utspelar sig mellan Black Flag och trean. om jag fattade det, alltså jag har bara spelat en timme på det, så jag är inte riktigt säker på tidslinjen riktigt, men jag är rätt säker på att den utspelar sig mellan Black Flag och, jo, mellan Black Flag och trean, för Edward, huvudpersonen i fyra, han är redan död vid det här laget, är jag rätt säker på. Så att den leder upp till trean, gör den, snarare än fyran. Så att för fyran utspelar sig typ i tidigt 1700-tal, om jag minns rätt. Och trean utspelar sig i sent 1700-tal, och den här utspelar sig ungefär mitt i. Okej, vi kan ta lite kort. Man spelar ens karaktär heter Shay Patrick Cormack. Han är en assassin som blir förrådd och går över till att bli en templar och jaga sina före detta kollegor. Det är liksom premissen för spelen, för att han anser att det de gör är fel, kort och gott, men liksom, och blir liksom invävd i liksom att templars, nej men vi gör rätt, vi är liksom för folks bästa. Det är liksom grunden i spelet. Det är det som var den stora säljningstypen, stora försäljningen, att du är templar, de går rogue och blir templar. Det var liksom det, mer eller mindre försäljningen. Utöver det så är spelet precis som fyran liksom. Det är väldigt mycket du ut och åker med båt och uppgraderar och sånt, vilket jag tycker är kul. Sitter väldigt mycket med sånt och sitter och försöker tjäna så mycket pengar och få in plankor och brädor och gud ett annat för att kunna uppgradera de där båtarna. Men jag tycker det är ett väldigt bra spel. Jag tycker det är faktiskt ja, vad ska man säga, jag var inte förväntat att det skulle tycka att det var så bra. Jag tänkte att ja, men det sista spelet, de har bara tänkt ihop någonting liksom, bara för att liksom ge till oss på 360 liksom ett sista farväl så att säga. Men det var faktiskt klart mycket bättre än förväntat. En god överraskning och inte så buggigt, men som vi har redan sagt förut, att det är för att det bygger på samma motor och build up som på en Black Flag, så att det är klart, de har ju redan fått ut alla kinks i det. Yeah. Men jag rekommenderar starkt för de som har 360 kvar och inte har uppgraderat till Bonen. Bonen. Ja, Bonen. Gud, vad heter det, X-Bone. Vilken är jag på? Ja, det var tre. Jag vet inte. Två, okej. Okay. Ja, men jag vill se in när jag pratar om spel. Tvåan, min andra spel, det är Murdered Soul Suspect. För de som inte vet, det här är liksom ett... spelet börjar med att du ska utreda ditt egna mord. Du vaknar upp, tittar upp mot ett fönster liksom, vad har hänt här för någonting? Det ligger... Och där ligger jag på marken. Och så lite flashbacks. Och just det, jag var på och slogs med en snubbe och han slängde ut med fönstret. Men om vi säger så här, det är ett... Jag gillar det väldigt mycket. Det är liksom, man har en stad, Salem, som man går runt omkring och kan hitta gåtor och sånt till, så man får mycket bak. Jag tycker väldigt mycket om när man får mycket historik om spel och sånt. För kan man sitta liksom i ett bibliotek och läsa om historiken i ett spel, så skulle jag göra det säkerligen. Men för under uppdragen, de olika missions som man har i spelet, så kan man hitta collectibles som gör att man låser upp bakgrundshistoria till Salems historia och de här häxjakterna som det är väldigt känt för. Spelupplägget i sig är ju, du är ett spöke, du kan gå igenom väggar, men att ibland så har du med en människa som du får liksom gå och lösa ut alarm eller stänga av kameror för att de ska kunna smyga förbi. Så lite stealth-spel över det hela. Men det är ju också upplagt som det där. Men jag tycker det är en bra storyline. Jag tycker det är bra röstskådespelare. Jag tycker att de gör väldigt bra ifrån sig. Fast man kan tycka liksom att det är en stark historia. Liksom. Det är väl ingenting att hänga upp i julgran. Men varmt rekommenderat. Alltså, jag tycker det är ett skitbra spel. Och jag tycker att fler ska spela det. Och jag hoppas, jag skulle, det låter lite dumt, hoppas det kommer en uppföljare. Men det kanske är lite svårt. Så. Hoppas kan man alltid att det kommer fler. Ju. Från sådana här kända städer i USA. Och mitt första Och favoritspel för året är ju såklart Dragon Age. Jag tycker att det har storyline, det har karaktärer, det har mycket speltid och man kan ju liksom leka bäst man vill. Det är ju som sagt, som Felix sa, det är ett öppet spel också. Du kan ju springa omkring och leka bäst du vill. Man behöver inte hålla sig till main questen överhuvudtaget, utan du kan ju springa runt och göra så mycket annat och sen liksom komma på, ja just det, jag kanske ska föra spelet vidare här. 300 timmar, jag har inte ens gjort första uppdraget. Det är så det ska vara. Det är så det ska vara. Det är bra spel som man ska kunna spela och leka runt liksom, utan liksom att föra spelet vidare, inte för att det är så kul att man har, det finns så mycket annat att göra. Det tycker jag är kul med såna här spel, att du behöver inte liksom göra huvuduppdrag, utan du kan springa runt och leka. Det är precis som Assassin's Creed-spel, du kan springa runt och leka med så mycket annat tills det blir liksom att till slut så är det att jag har slut på saker, jag kanske ska göra main mission. Och så låser man upp massa mer grejer. Ja, precis. Man bara, oh, nu kan jag göra de här sakerna också. Så var ju Black Flag för mig i alla fall. Så fort man fick båten så bara, nu ska jag åka runt. Så åkte jag runt och så förstörde jag alla såna här outposts och grejer så att jag låste upp alla areas. Och så hittade jag ställen, men här kan jag inte göra någonting på. Så hade jag gjort allting på kartan. Du, enda anledningen liksom att jag fortsatte i spelet, jag tänkte så att jag vill ha dykarklockan så jag också kan ner och leta skatter. Sen liksom, stopp, nu tar jag fortsätta och leka runt. Ja, nej, men det var också det, dykarklockan var det. Så jag tänkte, jag måste ha en del av dykarklockan, men okej, jag får väl storyn vidare en liten bit så jag kan få en jävla dykarklockan. Så fick man den och så spenderade jag 15 timmar och åker runt och göra allting, ta alla collectibles och allting, skattkartorna och allting sånt där också. Yes. Så känner jag med Dragon Age, för att jag har mestadels har jag bara lekt runt på sidequest. Jag har försökt gå och stänga alla rifts och göra alla side missions och sånt där. Jag tycker sånt är kul. Folk beklagas liksom, det är samma sak, gå ut, gör det här, hämta det här, för tillbaka. Men det är kul liksom, du får utforska världen lite grann, du träffar på karaktärer, en liten kul liten sidohistoria liksom. Det tycker jag, det liksom gör att världen känns mer levande, liksom ger mer genuin upplevelse istället för att, jag har ett huvuduppdrag liksom, sure, jag kan ta det, men att jag tycker det är kul när de fyller ut med lite mer så att det känns som en riktig värld. Det bästa tycker jag där är att det känns otvunget på något sätt. Att precis. Alla extra uppdrag och allting, det är inte som att du liksom får det på dig liksom, det här, bocka av dem här. Tar du dem så tar du dem. Du utforskar, du hittar. Och då är det oftast att när du hittar någonting, jag hittar en av fem, jag kan väl lika gärna ta en titt här. Är det så att du skiter dit, då skiter dit och går vidare. Men det kommer alltid ligga kvar där om du vill gå tillbaka. Så det är liksom aldrig någon... Så här, det är inget tvång, precis. Nej. Du så kan antingen gör du eller kör inte liksom, och sen kan du liksom vara lite kvar liksom. Kan vänta till senare för att grejerna kommer vara kvar. Ja. Det är inte det ett skönt. Det är jätteskönt faktiskt. Precis. Och det låter dig liksom utforska i din egen takt också. Är det så att du vill göra som du till exempel, gå lite här och var och titta allting och så är det fine, då är det så liksom. Det är inte som att det ligger något huvuduppdrag som bara sitter där och klämtar på det och säger, du kom igen nu, rör på påkarna, gå vidare. Fan, man märker ju knappt ens efter man märker ju i Hinterlands, tänker man, det här var ju jättestort första liksom, vad ska man säga, banan eller världen eller vad man uttrycker liksom. Men det är ju liksom bara, det är bara början av det, och även där tycker man att det är så jättestort liksom. Jag tror också, som sa Hintland, att folk kommer säkert sitta och köra igenom och plocka allting som är där kanske för de gör. De bara, du kan inte vara mycket kvar att spela. Det är bara liksom en försmak av vad som komma skall. Ja. Det är så mycket mer. Okej, jag fattar. Jag ska spela spel. Jösses. Ja, du fick julklapp utav oss nu. Du får jag ska. Lyd nu. Det är i alla fall min lilla lista. Sen har jag i alla fall två stycken spel som jag tänker nämna till också, och det ena är Batman Arkham Origins Blackgate, som en liten honorable mention. Jag tycker det är kul för den som vill ha lite mer Batman. Så, vi behöver mer Batman i våra liv. Vi behöver mer Batman, precis. Då kan man köra där, för jag tycker det är kul. Det är så här side-scroll, det är så här 2D i en 3D miljö, om ni förstår vad jag menar. två, eller de kallar det för 2.5, men i alla fall. Och det, jag tycker det är lite kul, lite att få klia huvudet ibland när man rör sig runt i världen. För när du kliver åt ett, så vinklar den kanske att du kommer åt en helt annan vinkel. För att allt, det är ju två, du går 2D-tid, men sen när du svänger och går in någonting, så får man nästan upp på kartan och kolla, vart tog jag vägen nu? Lite grann att man får sitta och klia sig i huvudet när man ska försöka hitta vägen ibland. Men man vänjer sig efter en stund liksom hur kartan och kartupplägget är. Men jag tycker det är bra, och det är liksom en prequel till spelet ju. Vänta, låt mig tänka här. Men en sequel. Mellanting. Du, jag har så mycket här i huvudet just nu som snör omkring. Skyller på det. Och sen tänkte jag också ta lämna Assassin's Creed Liberation. Tycker jag också är ett väldigt bra spel. Och för den som tycker om Assassin's Creed så är det lite extra, så att säga. Inte det längsta spelet skulle jag säga, kanske, men att... Vart faller det in någonstans? Jag var lite osäker på det. Är det bara ett helt sidospel, eller faller det in någonstans i själva modern day storyn också? Eller? Det här är ju... Det här faller ju in liksom med Edward och dem. Okej. För den här, man kan ju köpa den här, den tillhör ju den här Assassin's Creed American Collection, där det liksom Assassin's Creed 3, den här, så kommer jag inte ihåg liksom den sista också, Black Flag. Black Flag och trean och den här Liberation. Ja, jag antar att Rogue hamnar där också, gör det väl. Precis, man spelar Aveline då, en svart kvinna i New Orleans som liksom har vuxit upp med en societetsdam som man, det jag tycker är kul med det här spelet till skillnad från allt, här kan du ta på dig olika dräkter liksom, då din status förändras liksom, du kan vara uppklädd i finuppklädd liksom, och då är det ingen som bryr sig om dig mer eller mindre. Du kan vara klädd som en slav, och då blir det liksom, du kan göra fler saker beroende på vad man har för kläder. Bestämmer hur du, till exempel när du är helt finklädd, då kan du inte attackera, och är du klädd i assassin så har du fullt tjål liksom, då kan du göra precis vad du vill, men det finns liksom, du kan välja de olika dräkterna beroende på uppdrag och sånt. Lite som en vidareutveckling av kapporna som man hade i 2-1, där vissa gav en viss status liksom. Precis. Förutom att det gav ju inte så, det var inte så mycket skillnad, men det här, det här påverkar liksom din status och hur du kan attackera och röra dig. För ifall du går omkring, ifall du springer omkring i klänning, så kan du inte klättra, så att säga. Ja, ja, du kära morbror, du kan väl låna ut det till mig? Vi får se. Det är norska för nej. Jag har ju Tomb Raider här som du kanske vill... Det är byteshandel här ute hos familjen, sådär. Och jag tycker det är kul att det här är första Assassin's Creed du har en kvinnlig huvudkaraktär. Vi får hoppas att vi ser mer av sådana faktiskt. Jag ser fram emot att kanske ha en kvinnlig karaktär i nästa, i vad blir det, i sexan blir det, väl, det här, i den Assassin's Creed Victory, eller vad heter det för någonting? Ja, något sånt där. Vi pratar inte mer om det här, så kanske blir upprörd. Jag blir upprörd när du säger sådana saker. Yes, jag vet. Ja, ja. Men det är i alla fall mina två spel jag rekommenderar också. De kom inte riktigt med på listan, men de ligger precis utanför, så för jag tycker de får lite extra stories och sånt. Story är väldigt viktigt för mig när jag spelar spel. Jag vill ha en story som liksom man kommer in i liksom, att det liksom ger med ett djup istället för en sån här ytlig sak. Spring, slå där, spring, gör det här. Varför då? Vem vet? Det är liksom för att vi kan. Det är ingenting att ha. Jag vill ha en story där man... Mycket text att läsa, jag tycker om sånt. Man ska liksom kunna läsa sig in i allting. Det är viktigt för mig när jag spelar spel. Det vore ju för sig roligt att ha den typen av story också, där när någon frågar verkligen, varför gör vi allt det här? För att vi kan! Vet du vad du kan spela då? Du kan spela Destiny. Wow. De tog bort de tog bort. Jag har läst allting om det där. De tog bort storyline. Det, liksom så här, det börjar i spelet liksom så här. Jag skulle kunna berätta mer om varför det här händer, men det finns inte tid med det. Kommer inte, storyn kommer i DLC, eller så. Nej, det kommer ju inte komma de storyline på det sättet alls. Jag tror inte det kommer komma in faktiskt. Kan ju hoppas ju kanske till Destiny 2. Ja, yes. Ah, yeah. Moving on. Moving on. Moving on. Hennes. Är det jag nu? Precis. Ni kan ordningen. Bra. Jag har redan börjat prata så då kan jag fortsätta. Min nummer femma där då, det blir Dreamfall Chapters, första då chapter som har kommit. Den hamnar på femma. Jag skulle vilja sätta den lägre, men det får väl vänta kanske till nästa år jag kan sätta den lägre då hela spelet är ute, så jag kan döma över det hela. Men från det som har spelats hittills så är det väldigt bra. Det är snyggt, storyn är bra, bra röstskådespelare, gameplay väldigt bra. Älskar spelet. Jag som tidigare sagt i tidigare podcast, jag gillar ju de typen av spel också, så, och Dreamfall och Longest Journey och dem. Jag är väldigt, väldigt spänd för nästa kapitel som kommer här nästa år någon gång. Så att det är min femma då, inte mycket mer behöver säga som det egentligen. Sen fyran då är A Story About My Uncle, och inte morbror Danny här. Thank you. Inte morbror Danny. Aha, Kenny. Det handlar om en lite, jag är inte riktigt säker på hur gammal man ska vara, men man är väl typ kanske 10 år gammal eller någonting. Och man går över till sin farbror, eller morbror kanske, morbror tror jag det. Morbrors stuga, och han är inte hemma och man försöker hitta honom. Det lite parallell med Quantum Conundrum, men inte på samma sätt där. Du tar på dig en sån här suit som det är lite som ett exoskeleton typ. Du får, den ger dig lite små krafter och så hamnar du i en annan dimension, och där så kan du använda den här dräkten för att hoppa mellan olika grejer. Du kan göra lite olika saker med den. Om du håller in i knappen så kan du hoppa högre och springa, du springer fortare så du kan hoppa längre och sådana saker. Och den används också som en liten grappling hook och lite sådana saker. Storyn är ganska minimalistisk men ändå väldigt intressant. Jag gillar den. Den är simplistisk, jag vill säga, snarare än minimalistisk. Men den är fortfarande bra. Grafiken är väl lite so-so, men det är fortfarande väldigt vackert i miljöerna som man springer runt i. Och även om karaktärerna som man stöter på, vilket inte är så jättemånga, men de är väl inte så jättebra än det. Men det är fortfarande, det ger fortfarande en känsla av att det inte riktigt är en vuxen person som man är heller. Jag är inte riktigt säker på hur jag menar, men det är den känslan jag fick i alla fall, att det var inte riktigt, det är ju för folk som är lite äldre, men det är inte en äldre person man spelar. Det är ju skräckspel och sådär, det är definitivt en platformer. Definitivt en platformer. Ja, det är en first person platformer är det ju, definitivt. Vilket jag aldrig spelat förut och aldrig varit så jätteförtjust om. Då har jag helt enkelt inte passat in. Nej. Ursäkta, mitt telefon gick av. Jag märkte det. Ja, det var lite så här, vad fan. Folk försöker nå mig. Jag är inte upptagen, podcast. Nej, men jag gillar spelet. Storyn är, alltså det är ett ganska kort spel. Jag tror jag klarar det på kanske 4-5 timmar eller något sånt där. Men jag rekommenderar det starkt, ja, för folk som gillar både platformers och folk som inte har spelat så mycket platformers heller, så är det ett lite bra spel. Det var vissa moment som var ganska svåra. Den har lite challenges in i spelet också som man inte nödvändigtvis behöver ta, som att man ska nå en viss punkt genom att bara använda grappling grejer en eller två gånger och sådana saker, men som fortfarande är intressant ändå, och kanske plocka senare. Definitivt. Så, jag ber mig ursäkt, min telefon. Mor försöker nå mig om grejer. Jag försvarar dig inte. Jag vill berätta om mina spel också. Men det är min fyra i alla fall. Jag gillar Story About My Uncle. Jag tror det ligger på Steam och sånt. Det är inte så dyrt i alla fall. Det är 24. Jag köper det nu. Det var inte dyrt, nej, precis. Det är nästan så att den själv också går att göra det. Du har en väldigt god rekommendation. Du tror att Fredrik gick in och köpte det på direkten. Ja, nej, men jag tittade lite på det samtidigt när han pratade. Jag tycker det är intressant är det. Det är ett spel som jag nog kommer gå tillbaka och spela sen när jag har lite tid över. och försöka göra lite mer challenges i spelet. För sist så körde jag bara igenom storyn i det. Och den var bra. Man behöver tänka lite på vissa ställen, men ofta så kan man bara hoppa vidare. Men ja. Okej, min trio då är Watch underscore Dogs, som man kallar det. Så hip med kidsen. Så hip med kidsen. Ja, precis. Ja, nej, men jag gillar Watch Dogs. Jag tyckte det var bra spel. Det tog mig en stund att ta igenom det, och jag hade lite problem först när det först kom, så hade det ju lite FPS-problem på datorn, till exempel när man körde runt i bilar och sånt där, så var det lite jag i alla fall hade väldigt problem när jag körde runt i bilar, så hade jag FPS-problem och det gick inte, och då slutade jag spela helt enkelt. Men så kom det en uppdatering, allt var bra, yay! Inte ett spel som jag rekommenderar att spela med tangentbord direkt, utan det var bättre med kontroll, var det. Men jag gillar storyn, det är väldigt intressant. Ända sedan jag såg första trailern så har jag varit intresserad av det spelet. Jag gillar konceptet med att man kan gå runt och bara aktivera saker med telefonen. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt coolt i alla fall. Men sen var det vissa moment som var, det var kanske lite fantastiskt på vissa ställen, men det var ändå intressant, och vissa saker var ganska svåra att få igenom. Jag fann att det fanns ju alltid flera sätt att göra saker på, som att man kunde göra en stealth, det på stealth liksom, och använda listigheter och sitt mastery över alla teknologiska grejer och ta sig undan, och ibland så kunde man bara gå all out och gå och skjuta på allting och åka undan med bil eller motorcykel. Och jag måste säga, det är fan det bästa när någon har kört i en bil eller så här, åkt runt i ett spel i så här fordon och så. Det är fan det bästa jag någonsin har kört i ett sånt spel. Jag fann att ibland så plockade jag en motorcykel och bara körde runt i staden, för jag tyckte det var roligt. Och det tycker jag är en bra rekommendation i alla fall, i och med att spela runt. Men samtidigt så det finns ju jättemycket collectibles och sånt och plocka och som sagt, och massa side missions och sånt som ger en mer information om storyn och allt folk som finns i den. Och som min kära morbror så gillar jag också sånt, att läsa om sånt som händer och alla grejer, och det är saker som händer runt om i världen. Det som slog mig mest tror jag är att världen kändes väldigt organisk. Det var liksom folk som vandrade omkring och gjorde grejer, och det var som om riktiga människor gick runt och gjorde saker, och när man hackade deras telefoner så hörde man samtal eller såg sms samtal mellan dem, och det var intressant var det och se hur väl de har gjort det. Ibland är det de här små grejerna som gör att det ser levande ut. Sånt som man inte tänker på i det stora laget, men när man väl ser det ser man, det är de här, det är så här smått som gör att man faktiskt lever sig in i en värld som får liv i den på sätt och vis. Men den har ju samma problem som många av såna här spel har, även Assassin's Creed, är att bad guysen är ganska dumma, är de. Man gör något, man springer fram, dödar en av dem, så springer man därifrån och gömmer sig i typ 5 minuter, så jag bara, nej, det var väl ingenting, då vi går vidare. Och det är visserligen bra, för att då slipper man vänta i göra andra saker som är, alltså jag vet inte riktigt vad alternativet skulle vara, men samtidigt så känner jag att det kanske är lite utdaterat sätt att göra saker på när det kommer till bad guys i spel. Men bad guys var ganska varierade också, det viktiga jag gillade. Och vissa ställen så kunde man använda sneakiness istället för brute force att ta ut sina fiender. Vilket var ganska intressant. Explodera någonting här och lite sånt. Men som sagt, ett väldigt bra spel. Jag rekommenderar starkt för de som inte har spelat det. Så går vi rast vidare till nummer 2 här, vilket är YS, Memories of Zelzeta, vilket kom till PS Vita i februari eller någonting. Ett nytt? Ja, det är det senaste. Det är det utspelar sig, jag vet inte, jag tror det är typ, jag utspelar sig som typ tredje eller fjärde spelet rent kronologiskt i serien gör det. Så det är relativt tidigt. Och det tog mig en stund att ta igenom det, för jag glömde bort det efter. Jag hade spelat ganska mycket och så glömde jag bort det, för jag spelade en massa andra spel. Så tänkte jag, oh, just det, jag har ju faktiskt det att spela. Så jag satt och spelade igenom det. Det är ju hack and slash är det ju, och med lite magimoment och lite sådana grejer. Och det är väl inte det snyggaste spelet direkt, men det är ju, det är ett väldigt, det flöder på väldigt bra. Och du kan springa runt och så kan du spöa monster, och så kan du spöa fler monster, och sen möter du ett monster som du inte kan spöa. Då tänker man, ah, just det, då kanske jag borde gå och göra någonting annat så att jag kan spöa den här monster senare. Och så kan man göra det. Det är väl väldigt klassiskt på det sättet. Har man spelat något av de andra i spelen så är det mycket i samma veva. Det är mycket springa runt, man kan prata med folk och se om de har något att säga om vad som helst, och plocka på sig quests och sånt som är sidequests och grejer. Och jag gillar, jag ser fram emot när de kommer med ytterligare i spel. Vi får se när det här blir. Jag har inte hört något mer. Men jag tyckte det var väldigt bra, och det är anledningen till att jag hamnade på nummer två är för att det var fan jävligt, jävligt bra. Och ett av det spelen är en av de anledningarna till att jag faktiskt köpte ett PS Vita i första hand, för att de kommer ju till de konsolerna, och därför så ser jag fram emot att spela flera av dem i framtiden också, så att det är en långtidsinvestering här. Och jag såg att Memories of Zelda skulle komma, och såg det och tänkte, nu jävlar ska jag ha det, jag ska spela det, jävlar, det kommer bli bra. Och det var det också, och storyn var bra också, även om det var lite svår att följa i vissa ställen, men sen så förklarade de någonting och man bara, okej, jag förstår vad ni menar nu. Och man har vissa, man får ett gäng karaktär som följer med en också, och man springer runt och slår på grejer, så att man är inte ensam alltid, men ibland så är man det. Och karaktärerna är varierande och intressanta också, men det enda som jag kände var lite störande var att lite av inventory-systemet var lite konstigt att hålla på med. Och det var lite jobbigt att hålla på och leta efter alla items som man behövde för att kunna skapa många av grejerna. Jag är säker på om jag hade satt mig in lite mer så hade jag säkert förstått det. Men för det mesta så gick jag bara, okej, uppgradera allting så att det är jättebra, och så går vi vidare. Man kan uppgradera vapen och armor på så många olika sätt. Du kan levela upp dem så att de blir bättre, och sen kan du lägga till olika items på dem som ger bonusar, till exempel så här fire damage och lite sådana grejer. Vilket är bra, men det var jobbigt att hålla på med, för att man ville bara gå vidare och slå på grejer. Men det är det. Jag rekommenderar det starkt. Kanske inte som första YS-spel, vet jag inte. Men jag tror jag rekommenderar nog hellre YS-7 för det. Men det var ett väldigt bra spel i vilket fall som helst. Och för nummer uno då, för min number lista här, så har vi Murdered Soul Suspect. Murdered Soul Suspect då, som Michel Morbro har nämnt tidigare. Och jag har väl inte direkt något att tillägga på det. Jag älskade det spelet. Det var jättebra. Det var jätteförvånande. Jag såg trailern för det och tänkte, det ser jävligt coolt ut. Så spelade jag spelet och tänkte, fan, det här är awesome. Och jag gillar hur de har lagt upp spelet. Även om man är ett spöke, så man kan ju gå igenom vissa väggar och vissa föremål, men det finns vissa saker som man inte kan gå igenom. Större delen av det är så här stenföremål och sånt. Så jag kommer inte ihåg exakt hur de förklarar det i spelet, men det var typ ju äldre det är desto svårare eller något sådär, jag kommer inte ihåg. Det var grejen att förklara, att det är liksom som en del av spökvärlden, att det är liksom det är stenmonument och sånt från inbördeskriget och sånt som finns kvar. Och det är liksom sånt som är väldigt gammalt är det, sånt som har varit där länge. Det är som en permanent fixture på något sätt, och därför kan jag inte spöken gå igenom. Och sen kunde man inte gå igenom consecrated saker också, som typ kyrkväggar och sådana grejer, på grund av att det var holy eller någonting, har jag för mig. Jag kommer inte ihåg exakt. Men de hade en bra anledning för det, och jag accepterade den och sa okej. Det låter rimligt. Och så kunde man, som Danny sa, man kan hitta stories in i universum, hur staden var och de olika om witch trials och sådär. Men även för personliga stories, minnen för huvudkaraktärens liv och karaktärer runt omkring honom och sådana grejer. Man kan ju possess olika karaktärer också för att få clues och lite sådana grejer och höra deras tankar och sådana saker, vilket var ganska intressant. Och jag gillade definitivt då, huvudkaraktärens, hans story också, man får reda på under historien då, alltså hur han kom att bli den han är och sådana saker, jag tyckte sånt. Och jag hoppas också att det blir en uppföljare, även fast jag inte heller är riktigt säker på hur det skulle funka. Men jag skulle definitivt se fram emot en uppföljare. Det enda negativa jag har att säga om spelet egentligen var att det var för kort. Jag tyckte det var väldigt för kort. Jag tror jag blåste igenom spelet på vad, kanske 10 timmar eller någonting. Och då sprang jag runt. Det kan inte vara skönt ibland att det är lite kortare. Ja, det är inte så jättelångt är det inte. Alltså en del spel kan vara skönt för de korta, men för ett spel som man verkligen tycker om, som det här till exempel, är väldigt skönt storyline, det är skönt flöde på i spelet när man spelar, så då känns det lite tråkigt när liksom man bara, ja, ah, jag är redan klar, okej. Okay. Om man tänker så här, DLC, nej, det är inte ett sånt spel. Nej, jag kan inte riktigt se vad de skulle kunna göra för DLC i spelet, såvida de inte lägger in en DLC som lägger till fler grejer under main storyn. Vilket känns lite dumt. Men ja, alltså jag skulle kunna spela igenom spelet igen för en DLC som ligger till mer content in game liksom. Men jag känner att jag vill spela igenom spelet igen bara för att ta 100% på alla grejer, för jag gjorde inte det, vilket jag ångrar lite. För jag kunde inte hitta alla saker, alla de här jävla grejerna på väggarna och sånt där, alla symbols och sånt hittade jag inte. Och sen var det väl några character story grejer som jag inte hittade heller. Men, vi får ju hoppas att någon köper upp licensen i alla fall, i och med att Airtight Games gick ju i konkurs månaden efter det släpptes. Ja, det var lite synd. Det var ett jättebra spel. Jag vet inte hur bra det har gått för det spelet. Men... Ja, det gick ju väl ganska dåligt, gjorde det. Det fick en medioker liksom respons ifrån gamers. Så. Ja, då är det upp till oss här på Nördliv att blåsa liv i det spelet så vi kan få mer... mer murdered helt enkelt. Så länge någon köper licensen och gör något av det, så tror jag nog definitivt ni två i alla fall blir nöjda. Ja, det beror på vad det är för spel också. Men ja, nej, men jag ser fram emot mer murdered i alla fall, förhoppningsvis. Så ja, i stunden under tiden så får man väl ta och spela mer av originalspelet. Men ja. Men det var mina fem där. Sen har jag några honorable mentions här också. Vi kan börja längst ner. Där är Arcage. MMO där. Spelat en hel del av det. Storyn har jag faktiskt inte brytt mig så mycket om, så det är inte så mycket därför jag har det på honorable mentions. Det var mest för att det är det enda MMO som jag någonsin har spelat så här mycket av, vilket jag tycker är väldigt det kräver lite beröm för det bara. Men det hamnar ju inte på min lista på grund av att det är inte riktigt ett sånt spel. Och det är inte ett spel som jag spelar själv heller, vilket jag föredrar att ha på mina favoritspel. Sen är Sims 4. Mycket bra spel. De gjorde mycket, mycket bra grejer med det, och alla uppdateringar som de har släppt hittills har varit alldeles för bra för att vara sanna i vissa fall. Och jag ser fram emot att spela mer Sims 4 nästa år och prata om det då kanske. Men som sagt, det är inte riktigt ett spel som jag vill ha. Jag känner inte att riktigt det vägde upp med de andra spelen som jag hade på min lista, så att det hamnade på en honorable mention plats istället. Plus att det har ju inte riktigt en story och sådana grejer, så jag vill gärna hålla. Jag håller inte. Det är inte ett typ av spel som jag håller bland mina favoriter, men fortfarande ett spel som är väldigt bra, som jag spelar, som man kan plocka upp när som helst och bara spela helt enkelt. Och sen har vi Assassin's Creed Rogue. Anledningen till att det hamnar här är för att jag inte har spelat så mycket av det. Jag fick det nu i julklapp, så att jag har bara hunnit spela kanske en timme eller två på det spelet. Så att jag har inte fått riktigt en koll på spelet direkt. Så att det hamnar på noll på mention, gör det. Men jag gillar det hittills, jag i alla fall. Även fast jag inte riktigt gillar hur huvudkaraktären ser ut. Jag tycker han ser lite ful ut. Och sen till sist så har vi Fable Anniversary, som jag också fick julklapp av att spela lite av, men jag känner inte riktigt att det är ju bara en remastered version av Fable, vilket är bra. Jag gillar hur det ser ut. De har gjort grejer så att det ser väldigt snyggt ut och uppgraderat och så det är till Xbox 360 då. Däremot så tycker jag att de kunde ha gjort några lite fler grejer för att göra. Det är fortfarande väldigt... De kunde ju ha gjort så att det kändes lite mer flytande på hur karaktärerna rör sig. De har inte uppgraderat rösterna eller något sånt där. Det är fortfarande exakt samma röster och samma ljud och sånt från originalet. Så de har inte gjort någonting med det. De har fixat lite grejer som man störde sig på i ettan, som att highlights på dörrar som inte går att öppna till exempel. Och sådana grejer, vilket jag gillar, för det störde jag mig på ganska mycket. Men som sagt, det är fortfarande karaktärsmodellen och sånt, de rör sig väldigt ryckigt fortfarande. Och flyter inte på lika bra som de gjorde i uppföljarna. Det märks ju att de bara har tagit originalspelet och gett det en facelift helt enkelt. Men jag ska spela vidare på det och se vad jag tycker. Om de har fixat lite andra grejer. Så jag får komma tillbaka och rapportera i kanske nästa podcast. Så får du göra. Ja, och det var min lista. Då går vi vidare till Max då. Var är du? Ja, jag vill inte spela några spel i år. Jag vill bara låtsas spelat. Men så att det väl inte blivit någon lista. Right. Nej, det var jag väl inte fullt allvarlig direkt. Jo, min lista är ju lite, jag har så skumma spel egentligen skulle jag vilja säga, men kanske ändå inte. Man har lite olika preferenser på så sätt, men min lista från femte plats, där hamnar Divinity Original Sin. Ett spel som vi inte har talat så mycket om här kanske, men intressant spel. Det påminner, det är lite Baldur's Gate, det här Dragon Age Origin liknande, att det är, du ser en top view, du klickar lite vart du ska gå och striden är turbaserad och det är väldigt mycket kombo i striden, om man säger så. Det är mycket, det liknar lite Dragon Age Origin på så sätt att du ska liksom, ja, du knockar ner någon och då har du en annan person som är gör kanske 200% skada om det här görs på en knockdown person eller liknande, eller du kan ha någon som, jag är vampyrism så att jag läker när jag står i pooler av blod och därför går man och hugger sin kamrat så han får blideffekten på sig för då healar han sig själv istället. What? Man kan bygga väldigt intressanta karaktärer där, men det mesta, det ska spelas co-op. För det är två stycken personer och de ska köras. Så det ska man spela med någon och tillsammans ska man göra kombos. Man kan spela med sig själv och ha såna två karaktärer och göra kombos. Men det gör som bäst när du spelar med en kompis. Och det är mycket dialogval där man talar med varandra. Där att man faktiskt har mellan sina två karaktärer så har man en dialog och man... får lite så här stats och buffs och inte stats och buffs, men man får lite plus och minus poäng i om det är pragmatisk, om du är god eller ond eller lite såna där grejer. Så det är ett intressant spel på femte plats. Jag spelade det i början av året lite mer med en annan kompis och jag tänkte tillbaka och sa, ja, men det spelet var nog rätt okej, men jag spelade inte igenom absolut allt, utan men vi kom en god bit och det var något som man kom tillbaka och satt smället då och då. Så därför kommer det på femte plats. Mm. På fjärde plats kommer ArcheAge, MMO:et. Mm. Det var faktiskt bra som ett MMO. Det höll med. De hade mycket nya roliga idéer. Mycket bygga hus ute i världen, om man säger så. Inte en instanserade områden där du kan ha ett personligt hus, utan du bygger ett hus som faktiskt sätter sig i landskapet. Och problemet är att folk är lite för min-max baserade på sätt och vis. De försöker få det absolut bästa. Folk hade gjort såna planer innan spelet kom ut att jag ska köpa upp allt land på hela den här kontinenten och sen ska jag sälja det för dyrt pris. Och det funkar det, men det är så spelardriven ekonomi på så sätt att de kunde göra det, och till slut så ser allting ut som att det står radhus överallt. Det ser inget naturligt att men här ska jag bygga mitt hus, vad roligt, utan det finns hus på alla platser, det finns ingen plats för mig att bygga hus, och bara att sånt kan hända är lite roligt, och det gör liv i världen på ett sätt. Och jag menar, klasssystemet var lite unikt också, att du valde tre klasser och av det så blev du en unik klass på sätt och vis, att du hade ditt lilla unika namn. Jag gillade det, Jorgen. Det var väldigt coolt. Det blir lite mer så här personligt ändå, och det är som sagt, det är mycket spelare mot spelare, mycket du springer trade runs, att jag ska crafta den här grejen här och sen ska jag leverera den här borta för pengar, eller åka med båt över havet till fiendekontinenten för att få vissa unika grejer därifrån som jag måste ha för att bygga mer saker. Jag har inte spelat spelet på ett tag nu, men jag la mycket tid i det och hade väldigt roligt i det spelet när jag spelade, så att därför kommer det som på fjärde plats. På nummer tre kommer Endless Legend. Jag vet inte om någon har spelat Endless Space, men det är samma skapare. Det är ett 4X-spel då, där du kan vinna på diplomati, utforskning eller strid eller forskning på sätt och vis. Endless Space kan gå bra sypiks. Ja, du brukar säga det. Ja, nej. I alla fall, Endless Legend är bra på så sätt att man har lite mer att göra, känns det som, att det är fantasybaserat, så att du finns ju på marken för en gångs skull. Du åker inte runt bland planeter. Och det gör att det finns lite monster i omgivningen. Det finns mycket byar och sånt, som att du kan gå till dem, och har du lite diplomati så kan du tala med dem, och så ger de dig och säger att men vi kan slåss med dig, vi kan alliera oss med dig om du går och eller våra kamrater är fångade här borta, så går du och dödar dem och räddar våra kamrater, så kan vi gå med på att gå med dig. Och då får man liksom som en liten quest och springa runt i ett typ civilization en grej med lite här små quest som man får, och det är lite roligt. Och det finns också en main story quest som följer själva rasen som du spelar som, att hur de ska utvecklas, och alla har en rätt välskriven historia bakom sig. Och framförallt det som jag tycker är roligast är att raserna är så unika, de olika faktioner du spelar som. Ja, men det finns, om man tänker liksom, Civilization har ju olika ledare, de ger lite små olika bonus, du har någon unik unit här och där, men det här är verkligen, du är en helt egen ras, du har bara unika units, och du har alla någon liten speciell grej, någon har där du bara kan ha en stad, du kan inte bygga nya städer, men din stad kan bli större än någon annan stad, du kan fortsätta utveckla den. Så väldigt annorlunda spelsätt, och du går ut, de heter The Cultists, och du är en kult och du går runt och tar över andra små byar och sånt där och konverterar dem. Du behöver inte göra quest alltid, utan du kan bara gå och ta dem och säga att ja, nu man går med en preacher och säger att ja, nu tillhör ni oss, och sen så tillhör de dig, och då får du lite resurser som all den lilla byn har runt omkring som inget annat lag kan få. Ja, någon har något lag där deras baser kan faktiskt röra på sig, de sitter inte fast. Och det är så unikt och roligt att spela varje ras, att det är något nytt varje gång. Och som sagt, att man har ett quest man följer med den rasen också, gör det väldigt roligt att testa alltihopa. Okej då, jag lägger det på min wishlist. Fan, då måste jag köpa den också. Ja, jo, men den har jag kört och spelat lite på, så att den tycker jag gör mycket nytt. Den har blivit, man ser över den lite lätt. Nu måste ju köpa den. Aha. Ja, du har ingen val i det här fallet. Nej, nej. Ja, då köper jag nu då. Mm, bra. Det är det här det tillför. På plats nummer två finns God Factory Wingmen. Jag vet inte om det är God Factory, men det är G-O-D Factory Wingmen. Det är ett PvP-spel skulle jag säga. Det är 4v4 i rymden. Man har ett rymdskepp som man uppgraderar, och varje gång man vinner en match får man lite experience så att säga, och gör att du levelar upp i grejer och du låser upp mer equipment för ditt skepp. Det finns fyra stycken grundtyper av skepp. Du kan välja något är snabbt, något tål mer men är långsamt, något kan ha mer offensiva vapen, något kan ha mer supportliknande vapen, och man har två stycken stora skepp som man varje gång så åker du ur docking på den, och du kan även åka in och docka för att hila dig lite. Och du ska förstöra din fiendes skepp. Man har två stora skepp, det är lite asteroider i mitten, lite space debris, och ja, du ska skjuta dina fiender och åka till deras stora skepp. Och det finns olika, vad ska jag säga, hardpoints tänkte jag säga. Det finns vissa strategiska positioner, som det finns radarn, det finns liksom engines, det finns repair bay, och alla det här är punkter du kan skjuta sönder som har HP. Och när du har skjutit sönder, jag tror det är fyra stycken, jag tror man har kanske sju sammanlagt, att om du har skjutit sönder fyra stycken eller liknande, då vinner du. Så den som har sönder en fiendens störst skepp först vinner. Och det är riktigt roligt. Jag spelade rätt mycket. Jag var tvungen att tänka tillbaka på det också. Att det satt jag länge med, för att det är så, skeppen har en sån skön design. Jag känner, så fort man gick in i tutorial och bara liksom tryck på framåt för att åka framåt, så var den här, wow, vad häftigt. Skeppet ändrar på sig lite, vingarna åker bak lite och du går och börjar gå snabbare. Liksom, designen på rymdskeppen är ju helt fenomenal för att vara liksom rymdskepp. Så att det var riktigt roligt att bara åka runt och se det åka runt. Och sen kan man göra mycket manövrering, att ja, du har som en, jag ska säga, stamina bar. Då har man ju inte rymdskepp, men du har en form av en bar i alla fall där du kan trycka liksom. Ja, trycker du mellanslag och bakåt, då gör du en, du åker och gör en liten halvloop och vänder och åker åt andra hållet direkt. Eller ja, du trycker mellanslag och höger, då kör du nästan en 90 graders sväng direkt. Så det är mycket aerial dogfighting in space på sätt och vis. Så att det var roligt. Det körde jag mycket med. Men mycket man försöker lura runt folk när man har ett så här missile lock på sig och man åker i ett asteroidbälte och måste alltid ha stenar emellan fienden och en själv, och man kör lite slalom där. Så det var riktigt roligt. Det var, tycker man om det här PvP-baserat spel, så ska jag definitivt rekommendera det. Nu vet jag inte hur det går. Jag har inte spelat det spelet på väldigt länge. Jag vet inte hur mycket de har uppdaterat det, men ja, det spelade när det kom ut, det var skoj. Men då kommer vi till första plats. Kan ni gissa vilket spel som kommer på första plats? Naruto. Nej. Thief. Nej, det är ju Blaze Blue såklart. Blaze Bleu. Chrono Phantasm, det senaste inlägget i spelet som är nyaste iterationen. Det kom ju ut i mars ändå, så att det var det här året. Jag var tvungen att tänka tillbaka om det kom ut förra året eller inte, för jag tror att jag försökte i våran förra podcast där vi hade årets spel, då försökte jag få det här spelet att bli årets spel fast det inte hade släppts än, men ja, det kommer jag ihåg. Ja, nu har det släppts och predictions came true. Det var så att det är nog det roligaste. Det satt jag väldigt mycket med och spelade väldigt länge. Och ja, nej, det ger, man skulle kunna tro, ja, men du, ett nytt fighting-spel, det släpper en par nya karaktärer bara. Och det är detsamma. Nej, men de har ändrat en del mekaniker. Det finns, alla karaktärer har nya moves. Alla karaktärer har ett helt nytt state. Man kan gå in i overdrive state och det ändrar många av ens moves och gör andra saker. Och att det faktiskt, Blaze Blue som ett fighting-spel, har en story i sig. Och den här spelet driver storyn vidare. Det är verkligen som en uppföljare på så sätt. Men man kan inte riktigt uppgradera ett fighting-spel jättelångt. Det är ju ändå, som jag tror Fredrik nämnde, det här med fighterspel, det ligger i någon form av grund som inte kan hitta på allt för mycket nytt, för att det är så fast i den grunden. Men det var årets spel för mig ändå. Men mina typ av favoritspel är bland annat fightingspel, så jag ser väldigt mycket fram emot alla fightingspel och så. Och det, för en som tycker om anime också, så det är ju så anime fighting det kan bli av det verkligen. Jag vet inte riktigt vad mer man ska säga om det, utan att säga att ja, men det är bland de bästa fightingspelen som jag har spelat. Och jag kan inte säga att jag är bäst på fightingspel, men jag förstår väl lite fightingspel i alla fall och hade väldigt roligt med det. Jag kunde sätta mig och bara sätta mig och spela versus på det mot datorn nästan, och bara bygga sina egna historier, bara tycka det var roligt att spela och säga, ja men jag ska spela en runda till, och sen så, ja men jag ska spela en runda till, och sen jag ska spela en runda till. Och det, ja, det är så det är med det. Det är med, så med mig och fightingspel, och det kommer definitivt ni få höra mer av, desto mer fightingspel som kommer ut. Mm. Oj. Absolut. Ja. Jag ser fram emot det. Mycket bra. Och jag gör det också, fast inte ironiskt. Ja, jag tänkte säga det. Det, ja. Alltså hela poängen är ju, tycker jag, det är roligt att höra allas listor, för att de skiljer sig så pass mycket också. Det är rätt stort, ja. Det som är veckans spel, eller vad säger jag, det som är årets bästa spel för Robby, inte kanske samma som det är för dig liksom. Och det visar också på hur mycket spel det faktiskt släpps under ett år. Och då kan vi ju också nämna att vi har ju inte ens rört direkt vid Nintendo-plattformen eller så. Visst, nu har ju du PlayStation och det körs mycket på Xbox, men det finns ju många plattformar som vi kanske inte kör lika mycket på som vi kör på PC eller Xbox då. Mm, precis, så det är svårt att... Vi är ju många personer, så vi sprider ut oss lite ändå, men ändå så täcker vi inte allt. Fan, jag hade bara ett spel på min lista som inte var ett PC-spel faktiskt. Det var YS. Det är det enda som jag inte äger till PC faktiskt. Jag ska gå igenom lite snabbt också honorable mentions också som jag hade. Mm. Och det är lite så här småspel som jag nästan, jag ska säga, har spelat på lite hela tiden. Varför de inte är med på listan? Och det är, jag menar, Warframe och Smite tror jag inte riktigt. Jag vet inte om Warframe officiellt släpptes och Smite officiellt släpptes 2014. Det är sådana här spel som har varit i beta så länge att jag räknar inte dem som att de har kommit ut. Det är bara, de har bara ändrat en status och sagt att nu är de släppta. Och det är två spel som jag spelar rätt mycket som är lite roligt, som bara pågående, som man spelar lite då och då. Efter det, Final Fantasy 14 har ju faktiskt inte släppts det här året, så den tog jag inte med på listan, men det är något jag börjar på igen nu, och det tycker jag, de släpper så mycket uppdateringar och så mycket content, och det är som att de släpper nästan en expansion, men det räknas inte heller som årets spel, så därför är inte den med. Men det, jag tror nästan att Final Fantasy 14 är ett bättre spel än Arc Age, men det säger jag inte högt. Det kan ha att göra med att jag spelar det just nu också, så att det är mer färskt. Sen Dragon Age Inquisition ligger på honorable mentions. Jag har inte spelat jättemycket på det faktiskt. Jag har kört säkert 6-7 timmar i det, men jag tycker det är rätt lite, för att det spelet ska ha mycket mycket mer. Och det är som sagt också att jag har sprungit runt och liksom tagit allt på ett område och sen inte bara gått vidare på main storyn än. Men det är anledningen varför det ligger på honorable mentions är för mig, så hade jag först, jag ska inte säga att jag hade problem, men jag var inte riktigt nöjd med en karaktär, så att det började inte på något riktigt så här, ja, nu ska jag sätta mig och leva mig in i det här, utan det varit mycket, nej, min karaktär ser ju ut som en komplett idiot, det här kan ju inte spela som. Och liksom, det var ju ditt eget fel. Ja, jo, det var det. Jag skyller på character creatorn, men jag satt väldigt länge och gjorde karaktärer och försökte få det att funka. Och sen när jag väl hade fått det, ja, men det här, nu blev jag nöjd. Så här, då har jag varit igång igen och oj vad roligt det var. Men helt plötsligt, jag springer från min manliga karaktär och hör alla runt omkring mig säga, it's she, the herald, it's she. Och så här, vad talar de om? Det måste vara buggat bara, jag vägrar tro på något annat. Tills jag väl är nu så här en 6-7 timmar in och helt plötsligt får man romance options med grejer som man inte trodde att man skulle få, och det är bara fel. Jag är manlig man, jag vill inte bli kallad en söt tjej av den där håriga killen. Det bryter lite min immersion på det hela. Det var lite så här, jag väntar tills det här är möjligt att ändra en savefile, annars tänker jag bara spela om. Så därför är det här spelet på honorable mentions och inte på topp 5. Det är tillräckligt allvarligt för att det ska vara så för mig. Okej, Max, den där historien kommer jag berätta länge. Varje gång någon tar upp Dragon Age Inquisition, så är det där historien jag kommer berätta. Gender confusion kallar jag det. Att det, spelet förstår sig inte riktigt vad det där har med saken att göra. Ja. Så, bästa buggen jag har hört någonsin, känner jag. Och jag säger, det vore ju om det var roligt om det bara var jag, men det är en ganska känd bugg det är många som har råkat ut för. Oh, jag bara valde att inte se den tills det var för sent. Och jag är precis så långt in i spelet att jag känner att vad jobbigt, jag måste spela om. Det är ändå en 6-7 timmars speltid. Men ändå så här, kan man bara edita sin savefile och ställa om det här på något, eller måste jag spela om? Och därför har jag avstått från spelet sedan det släpptes. Får se om det kanske kommer en bugfix för det. Precis, så vi får se om det. Vi kanske spelar det nästa år. Vi får se om jag får samma bugg, förhoppningsvis inte. Ja, men vi får se, man kan ju hoppas. Ja, men det var mina spel där. Jag hoppas att jag får den buggen eller att jag inte får den buggen. Ja, du hoppas nog att du inte får den. Jag hoppas att du får den så att vi kan lida tillsammans. Men det är en annan sak. Oj, oj, oj. Jag känner att Dragon Age Inquisition är väl den the common denominator här. Om man skulle nämna det är svårt som sagt. Vi har inte tagit någon ordentlig lista här som vi alla bestämde om att vi ska lägga en för nördliv. Vi diskuterade lite tidigare och kom fram till att det blir ju bara en lista av kompromisser egentligen. Så var det ju när vi körde förra året, när vi hade vår förra podcast om Fadboy, så hade vi det var typ 3 timmar av tjafs bara om vilken som var den bästa. Och Max försökte lägga in Blasé Blue, och andra människor försökte lägga in andra grejer. Vi försökte komma överens, och så kommer Max med ytterligare Blasé Blue förslag och så var det kaos igen. Och det kändes som du bara födde elden helt enkelt. Jag ville bara se allting brännas, kändes det som. Men vi kommer, jag ville se allting i blaze, i blött, i blå. You wanted everything to blaze. Det har varit mycket kompromisser, det har varit, jag tror inte alla någon varit riktigt nöjd med den listan, var det inte, för att det varit så mycket. Vi hade det känns som det, ska man göra en lista för årets spel, så skulle det vara ett spel som faktiskt var det bästa det året och inte bara ett personligt val i så fall. För det personliga val, då kommer det alltid bli kompromisser och ingen kommer bli nöjd. Så det är därför jag känner att så vi har gjort i år är mycket bättre, att vi har individuella listor och så krönar vi inte en vinnare direkt, utan det här är bara de som vi tycker. Så får vi folk hålla med oss eller inte hålla med oss helt enkelt. Det finns säkert folk som identifierar mer med min lista än med Max till exempel. Vad är det för dumheter? Kan inte tänka mig. Nej, du kan inte det. Nej, det förstår jag. Den skumma Blasé Blue och Endless Legend och grejer. Kort och gott, alla olika smak. Ja, så får vi se vad folk tycker om det helt enkelt. Vi kan ju faktiskt ta för att kröna någon form av ett spel. Så av alla våra veckans spel så kan vi säga vilket spel av dem vi på något sätt kan enas om var bäst om av dem vi har spelat. Av alla de spelen vi har spelat, vad är det, typ 6 stycken? Ja, det är ju någon, det är en start. Ja. Jag tror att en kategori som kommer vara mycket intressantare nästa år. Definitivt, när vi har lite mer att välja på. Men ja. Vad tror ni? Dishonored? Jag tror det blir Dishonored av allting. Om man kan gå igenom spelen vi har spelat, så är ju Dishonored, det är Smite, Defense Grid, Metro 2033, Siberia och Anno 2070. Anno. Ja, Anno, det var det jag sa. Så är det ju några som vissa här inte har spelat eller inte gillade. Det var ju lite blandade reviews på Metro och Siberia. Anno kom vi överens om med Danny spelare, kunde inte spela det. Och så. Så att den enda vi egentligen kan komma överens om som faktiskt var det alla spelade och tyckte om var Ubisoft egentligen. Ja, och det känns lite underligt att säga så, att det enda vi kan välja är Dishonored, men det är väl det problemet vi har när vi försöker komma överens, att vi har så delade åsikter om saker. Ja, det... alltså jag tror det är ett spel som faller de flesta i smaken just på grund av upplägget och så. Precis. Ja, men så... även i gruppland så, bland individer så, där vi har ganska blandade smaker, så kommer det alltid finnas någon typ av spel som alla tycker om, mer eller mindre. Och det känns ju skönt att ha en sån common ground i alla fall, så att det inte alltid blir så jättemycket tjabbel över vad som är bra och vad som inte är bra. Även om det är intressant också. Men det kan ju vara trevligt att någon gång ibland komma överens och säga att nej, men det här var bra. Ja, det är det. Ska vi gå igenom lite så här, känner ni att det har varit något speciellt över året 2014 som ett spelår? Har det varit ett bra år för spel? Ja, jag tycker det har varit ganska så Alltså när man kom in på 2014 i januari där, fanns det mycket man såg fram emot? Det kändes som att det är mycket som kommer ut i år. Ja, det kan jag hålla med om. Det var ju egentligen att både Batman och The Division och The Witcher och liknande skulle komma ut. Men det har varit uppskjutet. Och sen hade ju andra spel som varit jävligt hypade. Nu betyder inte att spelen är dåliga. Som till exempel då, som där som Rob snackade om, Watch Dogs. Ett spel som var extremt hypat, och likaså Destiny då. Så det var många spel, kändes det, som blev väldigt hypade, men som när det väl kom ut så tänkte, det kom inte riktigt i kant med den hypen som de hade fått till sig, så att säga. Det har varit mycket spel att se fram emot, mycket hype, och det är en hel del spel som har fallit lite också. Det har varit lite buggigt och lite dåliga releaser, som man säger så. Ja. Och det är väl egentligen, jag menar, om de släpper något nytt spel där en 40 gigs patch kommer typ någon dag efter, då tycker jag det är bara dåligt. Men det, alltså visst, det är sånt som händer i spelvärlden numera. Och det är ju en hel diskussion i sig. Men det är väl egentligen det som jag tar med mig av det som har varit under 2014, att det har varit mycket som skulle komma men som inte riktigt kom. Och vi får se hur det blir till nästa år när vi har det här, förhoppningsvis det här samtalet, att vi faktiskt går igenom spel som sattes under året som faktiskt kom då. Jag känner att i jämförelse med 2013 så känner jag att 2014 har varit ganska lackluster. Alltså det har ju varit en hel del bra releases och sånt där, men det har varit väldigt väldigt on the down low har det varit. Ja, precis. Det har varit en hel del releases som, åh, det här var ju coolt, som Watch Dogs till exempel, och Murdered, så kom liksom out of left field, bara hade aldrig hört talas om det för en vecka innan det släpptes typ. Och sådana saker, men samtidigt så har det varit en massa spel som folk har nämnt och bara, ja men det här var ju coolt, och man bara tittar på det och bara, vad är det där för? Nej, sluta nu. Nu skojar du. Och folk, spel som sagt som man såg fram emot att spela som inte kom i år, och spel som kanske blir cancelled och grejer också. Så det har varit ett väldigt mediokert år nästan av i spelvärlden. Men det har ju kommit mycket coola nyheter och information angående nästa år, så vi får hoppas att 2015 blir mycket bättre då. Precis. Personligen känner jag liksom att när det är ett sånt här år när det skjuts upp och sånt där, då kan man liksom ta njut av de få glimtarna som kommer ju. Jo, det är ju mer tid, jag spenderar mycket tid för trailers och sånt. Ja, och sen personligen för min egna del här, med att jag vill ju ha en, jag säger nu Xbox One för att det ska låta dumt. Precis. Så känner jag liksom att det är skönt att inte ha en, utan att vänta ut när det är sån här med spel som släpps som är knappt funktionabla, då känner man, då kan jag vänta ut det liksom till nästa år liksom, och se vad som är förbättrat, och då har ju i alla fall spelindustrin fått ett år till extra på sig att liksom finputsa på spel som eventuellt ska komma ut. Så jag tror liksom att det börjar bli bättre. Jag tror att nästa år kommer bara bli bättre liksom, för att folk, för till exempel för next gen konsoler och sånt, folk kommer lära sig liksom, de har sett liksom vad som har gått fel och som har gått bra liksom, så de lär sig liksom förhoppningsvis av föregående att inte göra så här, utan att försöka fixa så mycket som möjligt ju. Ja. Vi får se vad som händer nästa år för all spelvärld och allt sånt där som händer, och vilka spel som faktiskt kommer ut nästa år, och det kommer väl lite mer vad heter det? De kommer väl annonsa lite fler spel här i början på nästa år också. Se vad som kommer. Så får vi kanske lite mer anledning att vara hypade inför nya spel helt enkelt. Och så får vi se kanske både Xbox och PS4 kanske kommer droppa lite i pris, bara så att det blir lite mer resonabelt att köpa dem. Man kan ju alltid hoppas. Ja, alltså jag vill ju gärna ha ett Xbox, men vi får se hur det ser ut med monetära grejer där. Jag hoppas att Oculus Rift släpps kommersiellt under 2015, men det får vi se. Någon som har hört något om det? Jag har bara hört att det är fortfarande i tidig betastadie eller något sånt där, var inte det? Det finns ju Development Kit 2 ute, men det har funnits ett tag, så jag tycker så här, det vore roligt att höra snart. Jag vet inte om de har sagt 2015, det är bara något jag kommer att tänka på nu när ni talade faktiskt om hårdvara. 2015, va? Ja, vi får se. Vi får säkert höra någonting säkert på E3. Ja, det är möjligt att det kommer ut ett Dev Kit 3 och gör det där, då tänker jag att han med tusen köpare. Men det får vi se. Enligt utvecklarna så är det ett mål på release 2015. Så vi får se om de håller det. Men sen när under det året? Det säger jul 2015, det är långt kvar. Ja. Men det vore helt otroligt häftigt om det kunde komma. Och frågan är vilken prisklass det låg i så fall. Jag menar, om Development Kit låg på, jag tror det var 350 euro eller liknande. Mm. Och det är ju som en konsol egentligen. Vad är det till 3 500? Det är typ runt upp, mellan 3,5 och 4 000. Så vi får se om det kommer ut. Det ser jag fram emot att se. Men det ska vi faktiskt tala om i nästa avsnitt. Då blir det vad vi ser fram emot 2015. Precis, ytterligare ett av specialavsnitt nästa vecka. Precis. Så det blir lite lister. Någonting som de kände att de hade spelat mycket av i det här året som inte var ett 2014 release. Tänkte när vi ändå pratar om 2014, vad vi har spelat för någonting. Någon som har någonting att nämna som är värt, som kanske inte är ett 2014 release. Jag kommer bara tänka på det nu. Lego Sagan om ringen. Okej. Ja. Jag vet, jag är inne på Final Fantasy igen, men det. Ja, det var i början på året var det mycket Civ 5 förstås. Ett spel som kommer och går. Precis, och sen också, jag fick ju Far Cry 3 ganska sent till, men så där körde jag ju klart i början, tror jag också på det, eller första halvåret där. Ja, det är så många, det är så svårt. Jag börjar ju med Skyrim i år också, bara där. Det gamla goingen. Och där är jag fortfarande inte klar, men... Eller hur blir man klar i det å andra sidan? Ja, man bestämmer att man är nöjd. Ja, precis. Det finns ju många spel som har kommit fram och man har spelat på dem under året som inte varit direkt 2014 års spelsläpp då. Utan gamla godingar som man har och ligger och man liksom njuter av dem i efterhand så här. Och där kan det vara då som sagt Civ 5-serien och dess expansioner, eller så kan det vara Fallout New Vegas eller Defense Grid Awakening eller Defense Grid 2 som är förvisso nytt nu. Och faktiskt till och med Plants vs. Zombies som jag kört en hel del. Jag känner att jag har spelat en hel del. Alltså det som jag spelar mest i 2014 är fan Left 4 Dead 2 tror jag, men det är för det. Vi flyttade in med pooler och sådär. Vi har spelat mycket Left 4 Dead har vi gjort. När vi inte har något bättre för oss. Men sen har jag spelat... Jag har börjat spela om en massa spel som... Jag tänkte jag skulle ta mig igenom alla Assassin's Creed-spel från början till slut. Igen. Vilket är enormt undertagen eftersom jag vill ju göra allt i alla spelen också. 100% i varje campaign. Så att... Jag tror jag kom till, jag tror jag är på Assassin's Creed 2 bara typ halvvägs genom det. Och sen tog jag mig an att göra en complete ultimate playthrough av alla Mass Effect-spelen också. Jag hade en pågående save på ettan hade jag, där jag höll på att göra allting 100% så att jag kunde importera den till tvåan, vilket jag gjorde och klarade av. Så jag håller på med tvåan och ska göra allt i den. Så jag kan importera den saven till trean och spela trean med allt ultimata där. Så det jag har det kvar att göra. Och sen har jag hållit på massa andra grejer. Jag spelade om Tomb Raider typ två gånger i år gjorde jag, för jag gillar det spelet så mycket. Det är ett superbt spelare. Men jag inhandlade ju också The Last of Us till, eftersom min rumskamrat han äger ju ett PS3, så jag tänkte ja, men jag inhandlade det så kan jag spela det. Så jag tog och körde igenom, så jag är inte klar med det, jag är väl typ en 2/3 eller någonting klar igenom det. Sen körde jag igenom alla Uncharted-spelen också, gjorde jag, vilket är jävligt bra. Så äger ni PS3 inte har spelat Uncharted-spelen, då är det nog fel på er helt enkelt. Det är just därför jag skulle vilja ha PS3. Alltså jag... Det och Nino Kuni. Jag skulle köpa mig ett PS3 för Uncharted-spelen och Infamous, tror jag faktiskt. Jag vill spela de andra Infamous-spelen. Det låter som de flesta av oss vill ha en PlayStation 3, så här, för jag skulle också vilja ha en, fast det är för Uncharted och Kingdom Hearts HD Remaster, de här. Left 4 Dead är jag jävligt sugen på också. Eller Left 4 Dead? Left 4 Dead? What? Vad heter den? Den du Last sa nu. Last of Us. Så heter den. Precis. Ja, den nej, är också, det, också. Det är de spelen som jag alltså, nu finns det ju ett PS3 så jag kan spela det, men jag skulle vilja äga mitt eget också så jag kunde köpa spel till det. Det är skillnad. Det var en dum idé. Men det Max var mycket... Jag har redan ett. Jag känner att det har varit mycket repetition för mig i alla fall, alltså i form av spel. Det har varit en hel del spel som jag köpt tidigare, långt för länge sedan, och sen först börjat spela nu också. Så det har varit, på grund av att det har varit ett ganska slött år när det kommer till nya spel som har varit bra eller intressanta, och samt att jag har haft lite finansiella problem också, så jag inte kunnat köpa massa nya spel heller. Så har jag spelat en hel del spel som jag ägt innan, som jag antingen inte har spelat speciellt mycket av, eller inte spelat alls, eller tyckte det var så bra att jag vill spela om dem. Så det har varit mycket, mycket sånt har det varit. Sen har jag en massa spel som jag inte har spelat klart i alla fall, så jag... Ja, det är svårt att inte ha det så när man har Steam och med alla ringer och sånt. Jag känner mig så skyldig varje gång jag ser ett spel som åh, men det kostar ju bara typ 10 spänn, jag köper det, gör jag. Och sen vet jag att det kommer inte spela det på typ ett år eller någonting i alla fall, för att jag har en miljon andra spel som jag vill spela först. Det är ju så, man köper något och tänker, men det här är ju hört bra, jag köper det bara jag har det, så ifall att, jag menar, en vacker dag, så kanske jag kan köra det. Det är därför jag känner att veckans spel är väldigt bra grej för det, för då har man ju spel, men det här har jag haft ett tag nu liggande så här. Mm. Jag övertalar de andra i podcasten och spelar det också, så får jag en ursäkt att göra det. Ja, men varför inte? Alltså, det är ju säkert oftast en genre som de andra kanske inte är helt bevandrad med. Och även om det inte är, så är det ändå nytt för de andra, och då har vi en som är någorlunda insatt i det. Jag har ju en miljon jävla peka-klicka-spel liggandes på GOG också som jag har köpt. Det är så jävla skönt att ha dem. Jag gillar det med GOG, att de har ju en sån här en liten låda där de har alla spel som man har köpt. Och så kan man ladda ner dem när som helst. Och det är jättebra, jag älskar det. Ja, de har ju bra uppsatt faktiskt. Ja, och de släpper ju uppdateringar till spelen också lite då och gör de ju, om det är någonting som poppas eller någon bugg eller någonting. Jag märkte det, jag tänkte nämna det när vi pratade om Siberia, men köpte man det från GOG så finns det en bugg i spelet att om man, när man kommer till en viss punkt i spelet, så man ska spela en speldosa, då dör spelet, för att man kan inte spela vidare, man måste dö. Jag hittade en fix för det, för det finns en hjälpfix på GOG, finns det, de har i hjälpsektionen där, man måste döpa om ett par filer och lite sånt måste man göra, vilket är ganska dumt, men det är ju så små grejer, det är gammalt spel också, men jag förstår inte riktigt varför den buggen finns kvar. Det är det som är. Men. Nej, men man kan väl säga i alla fall 2014 var ett kul år på det sättet. Man kan hoppa in i sitt förråd av spel och kanske ta itu med dem. Jag har alltid haft spelat, det har inte stått någon stund att det är självklart man har varit nu vill jag spela det här spelet, så jag vill inte spela något annat, men det är inte ute ens, jag måste spela något annat, men annars så är det väldigt mycket men nu är jag lust att spela någonting, men då går jag och spelar det här. Nu kan det vara också för att man har jobbat rätt mycket, och då blir det ännu mycket att har man jobbat hela dagen, då helt plötsligt ser man vad mycket spel jag måste spela när jag kommer hem. Precis. Jag känner mest att jag är arbetslös och sånt, så jag har jättemycket tid, men för mig känns det mer som att överväldigande faktor att jag har så många spel, vad ska jag spela för? Jag suger för det här spelet också, men det där är också inte, alltså, jag vet, alltså så slutar det med att jag sitter och spelar patiens eller någonting istället. Bara kollapsar. Ja, men det där, så är det ju faktiskt lite. Jag orkar inte. Okej, patiens där. Okay. Jag tänkte, för jag satt och jag satt och kollade runt här lite för hur det ser ut för andra personer liksom på Steam till exempel, hur många spel och så, för att kolla profiler. Vissa har ju ganska få spel. Bara om vi kollar med Lotta som också är med i podden, så tror jag hon har typ 20 spel någonting. Och då tittar jag på det och tänker, men fan vad skönt det måste vara att ha så få spel. Då kan man verkligen bara köra de spelen. För det är lite jobbigare när man sitter med 350 spel och tänker, ja men nu ska vi ta oss i tur med de här som vi inte har kört något på än. Ja, då ska vi se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, det var 50 spel typ. Nja. Jag tror jag går tillbaka till serien. Jag var på 300 eller 130 någonting spel har jag. Och jag har inte spelat. Men jag har en massa sån här collections också. Så här, fler, typ, så här, typ Tomb Raider Collection. Det är typ vad är det, 9 spel eller någonting. Mm. Jag vet inte om jag någonsin kommer spela alla dem. Men det är, de ligger ju där så jag kan ju göra det när som helst. Men jag har ju flera sådana. Så Civ också. Äger ju hela 4:an och 5:an. Alla expansions och sånt i dem. Men det är ju flera spel som bara ligger där som inte direkt ett spel heller, för man startar ju bara Civ 5, så är ju allting inkluderat. Men ja, men det är ju massor med spel som ligger här som jag köpt, spelat en stund på och tänkt, jag vet inte riktigt, det här var någonting för mig heller, eller spel som man, som är så korta som man kan spela igenom på typ 3 timmar eller någonting. Vad var det för någonting, typ där Gone Home eller Dear Esther och sådana spel, liksom. Det är bara immersive. Du spelar igenom dem på 2 timmar eller någonting. Jag ser du klar med dem, så ligger de bara där i listan. Och bara, vad ska jag göra med dem nu? Kan jag inte ge bort dem till någon istället? Om det gick så. Ja, men det, jag tycker det vore en skitbra grej att kunna göra. Att ge bort spel som gifts liksom. Även fast man har redan redeemat dem. Du kommer ju inte kunna spela dem igen, men du kan ge bort dem till någon. Men ja, jag tycker det vore en cool grej. Men det skulle bli så jäkla stor trading-grej av det hela i så fall. Det skulle bara skaffas internetforum och säga att jag har de här spelen som jag kan ge bort och jag vill ha de här spelen, och så är det bara gå med på det, så byter man dem, och till slut så cirkulerar spelen runt så mycket att ingen köper något nytt på Steam. Rent tekniskt sett så blir det ingen förlust, känner jag, på grund av att det blir ingen som köper ett nytt spel, men du förlorar ju inte på det. Det är ingen som hackar spelen, utan det byter ju bara. Nej, men jag menar, du skulle kanske köpa det annars från Steam, så att båda äger en kopia. Valve själva kanske tycker lite annorlunda i ärendet då. Användarna, det är klart de. Ja, för de vet ju, jag tänker mest på liksom pengatjänandet, att de faktiskt skulle tillåta något sånt. Nej, det kommer aldrig hända. Nej, jag vet. Men det vore en rolig idé, tycker jag. Ja, men där i alla fall. Nu har vi ju gått igenom lite av 2014. Bara flika in snabbt. För min del var det lite personliga förändringar. Men det har varit mycket co-op-spel med min dotter i Portal och Lord of the Rings War in the North, vilket har gjort det här året lite speciellt också. Men utöver det har varit som sagt ett ganska så magert år, men ljusglimtarna som har kommit, de har varit ganska så bra toppar ändå. Och sen så kunde man ju alltid gå tillbaka till de gamla spelen som ligger i ens enorma bibliotek. Så där har du 2014 i alla fall. Det. Om ni har några invändningar mot våra listor, så kan ni gärna skicka in och mejla oss och säga hur fel vi hade. Vi är helt öppna för att sitta och läsa alltihopa och inte hålla med er. Men ni kan gärna ge er åsikt på nordliv@hotmail.com. Där kan ni skicka in meddelanden och säga vad ni tycker, kanske era personliga listor. Det blir intressant att se från vår publik vad ni tycker, om man säger så. Man ser ifall ni hade någon, de som lyssnar på Nördliv, om de har någon form av gemensam att kanske topp 1, topp 3 ser liknande ut på många sätt. Det är roligt att veta. Vi kan också gärna gå in och gilla oss på Facebook om ni inte har gjort det redan. Där kan ni ju få uppdateringar om alltihopa, samt kan ni även skriva där vad ni tyckte om dagens avsnitt eller årets sista avsnitt. Gå gärna in på iTunes. Fortsätt. Näst sista avsnitt. Blir det inte näst sista avsnitt? Det är väl sista avsnitt. Nästa blir väl nästa vecka. Ja, nästa vecka är den tredje. Så. Jaha. Oj, det är det sista för året. Ja, då är det sista. Gå gärna in på iTunes. Besygsätt, recensera om du känner för det. Bra eller dåligt spelar ingen roll för oss. Det är bara roligt att få feedback och se att folk faktiskt bryr sig. Ni kan gärna gå med i vår Steam-grupp som växer med en rasande fart, eller läskigt vad vi håller på att skapa, men ja, den finns där, kan ni gärna gå med. Finns sök på Nördliv där. Ni får gärna komma med, så kan ni väl utmana mig i Guilty Gear X2. Det är ett spel som jag sitter med just nu, om ni vågar. Det finns säkert folk som är jätteduktiga på det, som kommer forcera mycket stryk, men det är bara välkomnat. Vi kommer också som egenskap av kurator, eller kurator, alltså det vill säga liknande recensenter på Steam. Alla de spel som vi har haft som veckans spel kommer läggas upp som små recensioner. Och i och med de här listorna vi gjorde nu så kommer vi även lägga upp våra topp 5 spel som speltips. Det kommer ske under veckans gång troligen. Men nästa veckas spel är inget veckans spel heller, som denna vecka hade ingen veckans spel, utan det kommer vara en lista på vad vi ser mest fram emot över 2015 och lite hur planerna ser ut, och vi går även igenom kanske ett par veckans spel som kommer att komma då och så vidare. Så att, det har ni sett fram emot då, vad vi, det har ni ju sett fram emot vad vi kommer se fram emot. Yes. Och kom ihåg det, att våra listor är bättre än era listor. Ja, och där fick vi 3 gånger mer mejl än planerat. Måste ju leva upp till mitt rykte här. Så... Absolut, absolut. Alla har vi våra bestämda roller. Följ manuset bara. Men med det, är det någon mer som, har ni något mer att säga? Nej. God jul. Gott nytt år. God fortsättning. Ond jul. Precis. Hoppas ni har ett trevligt år. Fortsätt tycka om oss. Please like me. Robert har ett behov av omtyckt. Han måste få bekräftelse. Det. Jag tänker bara på poddens bästa ju. Aha. Sure. Fortsätt gilla vår Facebookgrupp. Han bara sitter och håller statistiken och trycker på F5 och säger, nu har vi en till gillning. Ja, min existens är accepterad. Vi gillar inte oss så ja, jag vet inte. Då gråter vi lite. Ja, men med de orden av tårar så tar vi och säger hej då för detta år och önskar er god jul och gott nytt år. God jul har redan varit. Gott nytt år och hoppas att 2015 är bättre än 2014. Hej då! Hej då! Ta-da! Hej.